działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To trójka, jest sobota, 13 kwietnia, minęła siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Coraz bliżej liberalizacji prawa aborcyjnego. Nadzwyczajna komisja sejmowa rozpoczyna pracę nad zgłoszonymi projektami. Atak Iranu na Izrael możliwy wcześniej niż później, mówi prezydent USA. Zapewnia, że Stany Zjednoczone staną po stronie Izraela. Milion sadzonek drzew i krzewów rozdali leśnicy podczas szóstej odsłony akcji Sadzimy. Politycy mówią o sukcesie i historycznym momencie. Sejm skierował wszystkie projekty zmieniające przepisy o aborcji do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej. Propozycje Koalicji Obywatelskiej i Lewicy przewidują liberalizację prawa aborcyjnego. Przerywanie ciąży będzie dozwolone do 12 tygodnia bez podawania przyczyn. Projekt trzeciej drogi zakłada, że aborcja będzie możliwa w sytuacji nieodwracalnych wad płodu. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla, że jest to sukces kobiet, przede wszystkim tych, które 15 października poszły na wybory. Oczekuje, że dalsze prace legislacyjne będą przebiegać sprawnie. Mam nadzieję, że te prace będą toczyły się wartko i że bez zbędnej zwłoki przystąpimy do ciągu dalszego, dlatego że wszystko jest jasne, wszystko jest na stole. Większość polskiego społeczeństwa, kobiety, ale także ich partnerzy, ich rodziny chcą liberalizacji prawa antyaborcyjnego, chcą pełni praw kobiet. Była minister zdrowia Katarzyna Sójka z PiS-u oceniła, że wszystkie projekty są niezgodne z prawem. Nie ma tej zgodności z prawem konstytucyjnym i żeby tak naprawdę było, trzeba by było zabrać się za konstytucję. Powołana Komisja Nadzwyczajna liczy 27 członków. Jej szefową została Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Ciało polskiego wolontariusza Damiana Sobola, który zginął 1 kwietnia w izraelskim nalocie w Strefie Gazy, jest już w kraju. Prokuratura zakłada, że doszło do zabójstwa. Rząd domaga się od Izraela zadośćuczynienia dla rodziny 36-latka, a także wyciągnięcia konsekwencji wobec odpowiedzialnych za jego śmierć. Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu poinformowała, że śledztwo zostało wszczęte w oparciu o informacje dostępne publicznie w sprawie zabójstwa Damiana Sobola. Były prowadzone pierwsze przesłuchania świadków, osób, które posiadają jakiekolwiek wiadomości w sprawie, które pozostawały w bliskim kontakcie z Damianem Sobol. Potem także przystąpiono do opracowania wniosków o międzynarodową pomoc prawną. Prokurator powiedziała, że dwa takie wnioski zostały skierowane do władz Autonomii Palestyńskiej oraz Izraela. Prezydent Joe Biden wezwał Teheran, by zrezygnował z planów ataku na Izrael. Uderzenia spodziewa się w najbliższym czasie. Amerykański przywódca zapewnił, że Stany Zjednoczone staną po stronie Izraela. Joe Biden powiedział dziennikarzom w Białym Domu, że spodziewa się irańskiego ataku raczej wcześniej niż później. Prezydent USA nie chciał mówić o zawartości raportów wywiadowczych w tej sprawie. Zapytany, jakie ma przesłanie do Iranu, odpowiedział: nie róbcie tego. Biden zapewnił, że w razie irańskiego ataku Stany Zjednoczone pomogą Izraelowi. Jesteśmy oddani obronie Izraela. Będziemy wspierać Izrael, będziemy ich bronić. Iran nie odniesie sukcesu. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział wcześniej, że Stany Zjednoczone obserwują działania Iranu po tym, jak władze tego kraju zapowiedziały ataki odwetowe za izraelskie uderzenie w irańską placówkę dyplomatyczną w Syrii. W ataku tym zginęło 3 irańskich generałów. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Produkują tlen, dają cień, redukują stres. Mowa oczywiście o drzewach. Sadzonki rozdawali wczoraj leśnicy podczas szóstej już odsłony akcji Sadzimy. Drzewka można było odebrać w ponad 400 nadleśnictwach, a także w niektórych miastach. Mieszkańcy Warszawy przychodzili do stoiska Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Posadź drzewko. Tak. Na takiej słonecznej działce, co by można było? Brzoskę mamy brodawkowatą, na takie tereny właśnie bardziej otwarte. I na jakich zasadach by Państwo to rozdajecie? To dostajecie Państwo bezpłatnie, tak. Bardzo fajna w ogóle akcja. Ja kocham zieleń, kocham drzewa. Lipę dostałam. Buka, drzewo. Mam nadzieję, że się będzie dobrze zachowywało w moim ogrodzie. Dostałem właśnie ze stoiska Lasów Państwowych lipę. Wzięłam, a że jadę dzisiaj do rodziców, ponieważ jestem warszawskim słoikiem od 27 lat, więc bez i dzika jabłoń pojawi się w ogrodzie w Lubartowie. Miasto zrobiło trawnik, rewitalizację. Skoro jest trawnik, skoro miasto to od czasu do czasu kosi, a jest pusto, więc dlaczego ma być pusto, jak może rosnąć brzoza? Akcja Sadzimy to wkład Lasów Państwowych w realizację unijnego planu posadzenia 3 miliardów drzew w krajach członkowskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5 po 7 czas na sport. Sport bez lipy. Dariusz Urbanowicz. Witam, dzień dobry. W końcu uśmiechy na twarzach kibiców czarnego sportu. Ruszył bowiem ligowy sezon żużlowy, a na jego inaugurację Betard Sparta Wrocław pokonała nowy hotel Falubas Zielona Góra 47-41. W drugim spotkaniu Fogo Unia Leszno wygrała z Tauronem Włókniarzem Częstochowa 47-43. Musimy się przyzwyczaić do tych nazw żużlowych klubów. Tobie też się oczy uśmiechnęły. Wydaje mi się, że zrobiłeś się kibicem czarnego sportu od jakiegoś czasu. Tak, to prawda, polubiłem. Lubię też piłkarską ekstraklasę. Wczoraj Pogoń Szczecin pokonała Ruch Chorzów 5-0 na otwarcie 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zdobywcy bramek to Mateusz Bartolewski z Ruchu, to oczywiście samobój. Jeszcze w pierwszej połowie Adrian Przyborek oraz już w drugiej hat-trick Eftimosa Kulurisa. Trzy brameczki, pięknie. W Grodzisku Wielkopolskim Warta Poznań wygrała z Koroną Kielce. Znacznie skromniej, bo tylko 1-0 po golu Adama z Relaka. 5-0 w Szczecinie, 5-0 również na oświęcimskim lodzie, gdzie Unia wyrównała stan rywalizacji finałowej z GKS-em Katowice na 3-3. Po efektownym zwycięstwie przed własną publicznością 5-0 właśnie strzelali Sebastian Kowalówka, Andrzej Deniskin, Kamil Sadłocha, Krystian Dziubiński oraz Karl Akeret. Mecz numer 7 w niedzielę w Katowicach. Również 5 bramek na koncie hokeistów reprezentacji Polski w towarzyskim meczu kontrolnym z Węgrami. To oczywiście sprawdzian przed mistrzostwami świata. Węgrzy odgryźli się tylko 2 bramkami, 5-2. Strzelcy po polskiej stronie to Aaron Chmielewski, Marcin Kolusz, Filip Komorski i dwukrotnie Dominik Paś. Przypominam, że oczywiście w GKS-ie i w Unii są reprezentanci kraju. Chemik Police o krok bliżej do Mistrzostwa Polski. W pierwszym starciu finałowym chemiczki pewnie pokonały Rysice Rzeszów 3-0. Mówi wyraźnie zadowolona libero Martyna Grajber-Nowakowska. Mamy jeszcze coś w zanadrzu na pewno. Na pewno będziemy analizować, co jeszcze możemy lepiej zrobić. Bez sztucznej skromności był to nasz jeden z lepszych meczów w tym sezonie. Przede wszystkim ogromna koncentracja, każda z nas. Tak naprawdę żaden stracony punkt nas nie deprymował. To było ważne, że nawet gdzieś, gdzie traciłyśmy punkty, nie wychodziły nam po niektóre akcje, to od razu wracałyśmy do naszej dobrej gry punkt za punkt. Za MVP spotkania uznano Igę Wasilewską. Jej dorobek to 12 punktów, skuteczność w ataku 70% oraz 4 bloki. W pierwszym meczu o brąz BKS Bielsko-Biała Budowlani Łódź 3-0. Sport wróci na naszą antenę za godzinę, a teraz pogoda. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy kraju słabe opady deszczu, wiatr umiarkowany. Na wybrzeżu dość silny, na wschodzie i wybrzeżu porywisty. Z kierunków zachodnich, jak wygląda sytuacja z temperaturami? Te maksymalne będą całkiem przyjemne. W Suwałkach najmniej. Dzisiaj 11, w Białymstoku 14, w Lublinie 19, w Rzeszowie 21. To była ściana wschodnia. Teraz przesuwamy się na południe. W Krakowie 22, w Katowicach 21. We Wrocławiu też 21. I na zachodzie w Zielonej Górze 20, w Gorzowie 20, w Szczecinie 19. Wędrujemy na północ, na razie północny zachód, Koszalin 17, Gdańsk 17, w Olsztynie 14, w Bydgoszczy to już wchodzimy tutaj w centrum, w Poznaniu 20, w Toruniu 19, w Łodzi 19, w Warszawie też 19. Autopromocja. Nowa trójka pełna kultury. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 10. Swoją drogą. Czyli opowieści z podróży. Zaprasza Martyna Matwiejuk. Sobota 13. Wszystko wszędzie teraz. Ambitny magazyn o popkulturze. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Sobota 20. Plik tekstowy. Czyli polska literatura okiem Maksa Cegielskiego. Niedziela 10. Niewidzialni. Gorąco zachęcamy do pomagania nawet w drobnych sprawach. Zaprasza Maciej Wasielewski. Niedziela 20. Wszystkie książki świata. Czyli pisarki i pisarze z zagranicy. Zaprasza Michał Nogaś. Nowa trójka pełna kultury. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 9 po 7. Zapraszamy do Trójki. Looking out a dirty old window, temple of the cards in the Prawie 13 po siódmej. Witamy się w tym samym składzie. Nic nie zmieniło się od godziny szóstej. Aleksandra Dobieszewska, Olga Szućko, Bartosz Bielecki, a ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Pytaliśmy przed siódmą, dlaczego państwo nie śpią? Nie śpię, bo ptaki hałasowały za oknem. Wiosna wybuchła mi prosto w ucho. Niedługo siądę na rower i pojadę do psiego schroniska z małym zaopatrzeniem posiedzieć trochę w krzakach koło schroniska. 22,7 trójek to numer telefonu do nas. W studiu już jest pani doktor Hanna Stolińska-Fiedorow, ale że jesteśmy po imieniu. Dzień dobry, Haniu. Cześć, Krzysiu. Dzień dobry. Cieszę się, że w końcu na żywo, bo z reguły korzystam z twojego głosu nagrywając cię. Podniosłeś do góry słuchawki. Jeżeli chcesz, to je załóż jako osoba bywająca w mediach, a jeżeli nie, to nie jak wolisz. Zakładam. To profesjonalnie dobrze. Będzie. Hanna Stolińska-Fiedorow, z Hanią będziemy rozmawiali. Stolińska. Bez Fiedorow już? Bez. No dobrze. Już 5 lat. No to widzisz, ja zostałem 5 lat temu. Myśmy się poznali po prostu dawniej. Tak. Z Hanią będziemy rozmawiali o tak zwanym jedzeniu w proszku. Rozmawiam z tobą na rozmaite tematy. Podpowiadasz, jak jeść, żeby żyć długo i zdrowo, a mnie to też bardzo interesuje. I słuchaj, wydarzyła się taka sytuacja. Adam Sobieraj, sekretarz naszej redakcji, człowiek aktywny, z którym się przyjaźnie, zaproponował mi kilka dni temu, bo byłem głodny, jedzenie w proszku. Powiedział, słuchaj, to jest zbilansowane, to jest, masz odpowiednią ilość węglowodanów, białka, jest to dość smaczne, spróbuj, ale jeżeli możesz, to zapytaj kogoś, kto się na tym zna, czy to rzeczywiście jest zdrowe i czy warto to jeść. Więc ja to pytanie przekierowuję do ciebie. Bardzo się cieszę, że poruszamy ten temat takich ready to eat po prostu posiłków, ponieważ musimy iść troszeczkę z duchem czasu. Wiemy, że problem nadwagi, otyłości, wszystkich chorób dietozależnych jest teraz naprawdę na bardzo zaawansowanym etapie. I często jest wymówka właśnie taka w gabinecie, nie mam czasu przygotowywać posiłków zbilansowanych. I faktycznie producenci wychodzą nam naprzeciw i szykują z bardzo dobrym składem gotowe posiłki, które wystarczy zalać wodą, mlekiem, napojem roślinnym lub dodać na przykład do jogurtu. I w ten sposób mamy pełnowartościowy, zbilansowany posiłek. To nie są jakby na zasadzie tylko takich czystych białek, na które też teraz jest moda, ale pełnowartościowy posiłek, chociażby składający się tam z płatków, owsianych, z różnych nasionek, orzechów, pestek. To jest wszystko zmiksowane w proszek, często jeszcze wzbogacone witaminami, składnikami mineralnymi, kwasami omega-3, to też często występują w tych posiłkach. I mamy gotowy posiłek, który nie jest mocno kaloryczny. Może nam zastąpić albo podwieczorek, albo drugie śniadanie, albo lub jakby damy więcej tego proszku i jest pełnowartościowy nawet obiad, można powiedzieć. I lecimy dalej, tak? Więc ja jak najbardziej jestem zwolennikiem takich zamienników, jeżeli mają oczywiście dobry skład, jeżeli dobrze się po nich czujemy. One na bardzo... Haniu, ale jak się przekonać, że mają dobry skład? No, ty się na tym znasz. No, jeżeli ktoś zna się mniej, to jak ma się zorientować? Ja myślę, że teraz jakby po prostu te gotowe posiłki w proszku mają dobry skład. Tam nie dodaje się żadnej chemii, bo to często po prostu jest proszek, więc nie potrzeba żadnych jakby substancji konserwujących, które mają, to jest pakowane próżniowo, więc się nie psuje, więc nie potrzeba różnych szkodliwych dodatków. Inaczej cię zapytam, to jak rozpoznać, bo rozumiem, że oferta na rynku jest dosyć szeroka, jak rozpoznać te lepsze posiłki w proszku od tych gorszych? Nie ma dużej oferty jeszcze tych gotowych posiłków. Jest duża oferta różnych białek w proszku. No to znam, czyli te izolaty, które są po treningu i z których ja na przykład korzystałem. Dokładnie, tak. I często tu jakby w tych gotowych posiłkach też są dodatki tego białka. Ja jestem zwolennikiem akurat roślinnych opcji. Ale białko generalnie musi być, bo daje nam uczucie sytości, prawda? Daje przede wszystkim uczucie sytości, ale też, żeby były tam po prostu węglowodany i tłuszcze, żebyśmy na to zwrócili uwagę, że to nie jest posiłek, tylko białkowy, żeby jednak była ta baza węglowodanów złożonych, czy na bazie na przykład jakiegoś ryżu, czy właśnie głównie płatków owsianych i dobre tłuszcze. Także ciężko mi powiedzieć, który wybrać, bo one są po prostu dobre i możemy sobie potestować, które lubimy. Ja mam też swoje ulubione, które często zabieram na wyjazdy. bo jestem też na diecie roślinnej, bo jestem pacjentem jelitowym i różnie reagują moje jelita na różne żywieniowe historie czyli wyjazdowe. Czyli musimy spróbować po prostu na własnym organizmie, chociażby jak zareagują nasze jelita na tym produkcie albo na innym. Tak, czy nie jest dla nas akurat za słodki, bo wiele tych produktów ma dodatki różnych związków zamieniających cukier i są mniej lub bardziej słodkie, ale generalnie ludzie lubią słodkie, więc takie posiłki też zmniejszają ochotę na słodkie, bo nie dość, że są wysokobiałkowe, to często one są smakowe, typu na przykład jakaś czekolada, czy słony karmel, wanilia i mają właśnie często glikozydy stawiolowe lub inne zamienniki cukru i to jest taki zamiennik słodkiego w ciągu dnia dla moich wielu pacjentów. Haniu, ludzie najczęściej szukają obiadu w trakcie dnia, są w pracy, nie zawsze jest taka możliwość, żeby wyjść gdzieś na podorędziu, zdobyć pełnowartościowy i smaczny obiad. Czy taki posiłek może być takim posiłkiem naprawdę prawdziwym obiadowym? Może być posiłkiem obiadowym jak najbardziej, bo tam też jest zawarty błonnik pokarmowy, czy jakby wszystko, co mamy z tradycyjnego posiłku. Natomiast nie chciałabym oczywiście, żeby tu dzisiaj jakby ze słów dietetyka klinicznego wybrzmiało to, że przechodzimy na proszę. Tak, że przechodzimy 100%. Na proszek, absolutnie. To jest jakby uzupełnienie. Jeżeli nie mamy czasu właśnie. Jeżeli nie mamy czasu, ale też oczywiście jakby podstawą jest zdrowe, zbilansowane żywienie na bazie kasz, warzyw, dobrego białka tradycyjnego. A po to sięgajmy, kiedy właśnie nie mamy czasu, kiedy gdzieś wyjeżdżamy, kiedy jesteśmy w biegu. I często na przykład też sugeruję moim pacjentom, którzy jedzą od rana, bo tego ich uczę, żeby było porządne śniadanie, drugie śniadanie, obiad. Jak już nie mają ochoty na tą kolację, no to sypnij sobie taką jedną miarkę gotowego posiłku i mamy załatwioną sprawę. I robimy chwilową, krótką przerwę. Posłuchamy muzyki i zaraz wracamy do rozmowy z Hanną Stolińską. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach ciągle w gabinecie luster aż wybuchliśmy od środka. Daję słowo, wszystko było po coś. Równo 23 po 7. Wracamy do rozmowy z Hanną Stolińską, doktor Hanną Stolińską, dietetyczką. Haniu, mówiliśmy przed piosenką o jedzeniu w proszku, o tym, że potrafi być zdrowe, zbilansowane i całkiem dobre dla nas, ale ty pod koniec tego wątku powiedziałaś, że nie zapominajmy o takim tradycyjnym jedzeniu, o tym, żeby te posiłki były zaplanowane, tak, żeby było śniadanie, drugie śniadanie i tak dalej, i żeby było kolorowo na talerzu i też w sposób zbilansowany. Tak, jasne, jakby to jest podstawa naszego codziennego funkcjonowania i pragnę zawsze zarażać tym, że dbanie o siebie poprzez zdrowy styl życia i to, co mamy na talerzu, jest po prostu bardzo przyjemne i może generować nasz nastrój, nasze samopoczucie, nasz sen, dobry wygląd, tak. Zdrową cerę i tak dalej, oczywiście, zdrowe tak. Włosy. I taki po prostu chęć do życia na co dzień, fajnie się ubrać i wyjść do ludzi, tak? Natomiast jeżeli... Tak wygląda Hanna Stolińska, naprawdę. Dziękuję bardzo. Także ja motywuję bardzo do jedzenia warzyw. No to jest podstawa, tak? Żeby w większości posiłków jeść te warzywa. Jeść zieleninę, sałata, rukola, roszponka, szpinak, jarmuż, natka. Im bardziej zielone, tym dla nas zdrowsze. Pod kątem działania antyoksydacyjnego, to jest, dużo się teraz mówi o takiej diecie przeciwzapalnej, no bo jesteśmy atakowani tymi wolnymi rodnikami. I to te zielone warzywa są przeciwzapalne, z tego co pamiętam, przede tak? wszystkim zielone warzywa i fioletowe owoce jagodowe, czyli to, co za chwilę będziemy mieć, wszystkie jagody, borówki, jeżyny, maliny, truskawki, więc to jest podstawa, ale też, żeby jakby dbać o całość, żeby nie iść w różne diety, różne mody, bo gdyby coś działało na 100%, to wszyscy byśmy byli piękni, szczupli, młodzi i szczęśliwi. Po prostu zdrowa, zbilansowana dieta, która może krótko stosowana nie daje takich efektów wow, jak niektóre inne modele żywienia, ale długoterminowo po prostu czujemy się dobrze, dobrze wyglądamy, chudniemy, mamy energię i jest stabilizacja i trzeba po prostu zacząć tak patrzeć na to żywienie. Haniu, ty jesteś zdecydowaną przeciwniczką diet eliminacyjnych. Bardzo jestem przeciwniczką, bo widzę... Czyli usuwania określonej grupy produktów, na przykład węglowodanów, czy białka, czy tłuszczy. Tak, no to jest jakby, mówimy o składnikach odżywczych, tak? Pod hasłem węglowodany, głównie zboża. Natomiast tak, jestem przeciwniczką, ponieważ widzę, jak to działa długoterminowo właśnie. To, że później rzucamy się na te węglowodany, że jest efekt jojo, że mamy jakieś niedobory pokarmowe. No po coś te produkty spożywcze są. Dlatego ludzie czasami, którzy stosują diety wegańskie czy wegetariańskie, są mimo wszystko otyli, no bo ciągle tak. zajadają to węglowodanami. Jasne, chodzi po prostu o każdy bilans zdrowej diety, niezależnie jak ona jest, czy eliminacyjna, czy nie. Jakby diety wegetariańskiej czy wegańskiej nie nazwałabym do końca eliminacyjną, bo uważam, że jest bardziej urozmaicona niż dieta tradycyjna w kontekście posiłków i możliwości, Mogę jakie mamy. Bronisz tej swojej diety? Ależ oczywiście, że bronię, bo pewnie ludzie jedzą zwykle kanapkę z szynką i z serem, tak? A ja mogliby jeść z tofu, prawda? Oczywiście, a ja jem codziennie inną pastę do kanapek. Tylko wiesz co, Haniu, tak sobie myślę, bo ja też staram się unikać jedzenia mięsa. Pamiętam, jak mi powiedziałaś, sięgaj po tofu, no ale w tofu nie ma tyle białka i ja nie mam takiego uczucia sytości. I co ty mi podpowiesz? W jajkach też nie ma wcale tak dużo tego białka. Jest! No ile tam, po 12-13%? Gramów, tak, ale nie no, jakby patrząc całościowo na bilans dzienny, my i tak spożywamy za dużo białka teraz. Nadmiar białka powoduje szybsze starzenie się organizmu i na to jest wiele badań naukowych, patrząc teraz na to longevity, jakie to też jest teraz popularne, że powinniśmy jeść przy zdrowej takiej diecie, no po maksymalnie 1-1,5 grama białka na kilogram masy ciała. Okej, okay, czyli ten tofu wystarczy, tak? Oczywiście, że wystarczy. Kiedy redukujemy masę ciała lub chcemy mocno zbudować masę mięśniową, no to dochodzimy do 2 gramów na kilogram masy ciała, ale też, żeby nie było więcej, bo możemy sobie po prostu zrobić... przyspieszyć to starzenie. Uspokoiłaś mnie na zakończenie. Rozmawialiśmy o tym, wspomniałaś o longevity, o długowieczności. Oczywiście trzeba się odpowiednio odżywiać, ale sama chodzisz na siłownię, rozmawialiśmy o naszych treningach. Nie ma długowieczności? bez odpowiedniej dawki aktywności fizycznej. Oczywiście, że tak. I to wszystko musi pójść w parze. Zarówno dieta, jak i aktywność fizyczna regularna, ale też i czas regeneracji, no bo wtedy nasz organizm buduje na przykład mięśnie. To inny fundament długowieczności. Oczywiście. No i oczywiście sen. Sauna i tak dalej. Tak. No i kontakty międzyludzkie. Otaczajmy się ludźmi, którzy ciągną nas do góry, a nie do dołu. O czym mówiła Hanna Stolińska, doktor Hanna Stolińska, dietetyczka. Bardzo ci, Haniu, serdecznie dziękuję. Dziękuję, miłego, zdrowego dnia. Do usłyszenia. Dwadzieścia dziewięć minut zostało do godziny ósmej. Numer telefonu do nas bez zmian 22 i 7 trójek. Nie śpię, ponieważ jadę na pierwszą godzinę latania w ramach kursu na licencję pilota turystycznego, z angielskiego skrót PPL. Także proszę trzymać za mnie i za instruktora kciuki. Trzymamy kciuki zdecydowanie w tej sytuacji. Jeszcze jeden telefon. Nie śpię, bo szykuję sprzęt wędkarski na dwudniową wyprawę. Wczoraj szykowałem łódź. Dokonałem przeglądu silnika, no a dzisiaj kołowrotki, wędki, żyłki, tak żeby nie było niespodzianki, jak trafi się duża ryba. Ten głos dobrze znany z naszej anteny, 22,7 trójek. Dlaczego nie śpię? Odpowiedź jest prosta, bo się obudziłam, chociaż mogłam dzisiaj dłużej pospać. Bardzo się cieszymy, że słucha też pani przy okazji trójki. Zmieniamy temat. Nowy kandydat w wyborach na prezydenta Islandii. O głos powalczy lodowiec. Naprawdę o tej sprawie opowie Michał Strzałkowski. Halo Michał, dzień dobry. Dzień dobry. To prawda? To prawda. I jeśli byś mnie zapytał, czemu ja dziś nie śpię, to nie śpię, bo uczę się, jak się wymawia nazwę islandzkiego lodowca. Wiesz co, chciałem cię w to wpuścić, bo ja mam tę nazwę, ale nie podjąłem się tego wyzwania. Nie podjąłeś się, a ja się podjąłem. Snæfellsjökull. Dobry jest. Tak się wymawia tą nazwę. A wiesz, to jest taka strona forvo.com, to można sprawdzić wymowę. Ja z redakcji sportowej, także wiesz, my te ciężkie nazwiska tam przewijamy. To prawda. I ja się od rana uczę, jak się wymawia ten lodowiec, więc jeszcze raz się pochwalę. Snæfellsjökull. I ten lodowiec, tak jak mówię, rzeczywiście został zgłoszony w wyborach prezydenckich na Islandii. One się odbędą 1 czerwca. Urzędujący obecnie prezydent Johansson nie będzie startował i walczył o kolejną kadencję, co otwiera pole do jakiejś zmiany w polityce islandzkiej. Jest oczywiście wielu różnych kandydatów, między innymi była premier Katrín Jakobsdóttir, ale też zgłoszono właśnie ten lodowiec. Zrobili to oczywiście aktywiści klimatyczni. To jest happening, który ma zwrócić uwagę na to, że te lodowce na Islandii z powodu ocieplenia się klimatu znikają, że jest to jakieś alarmujące wydarzenie, które pokazuje, że tracimy na Ziemi rzeczy cenne, ważne, które są od tysięcy, jeśli nie milionów lat na Ziemi obecne. No i oni zwracają uwagę na to, że w zasadzie ten lodowiec Snæfellsjökull spełnia wszystkie wymogi, żeby kandydować na prezydenta Islandii. Ma więcej niż 35 lat, bez wątpienia jest obywatelem islandzkim, mieszka nieprzerwanie na terytorium Islandii od co najmniej 10 lat, nie ma tylko jednej rzeczy, nie ma numeru genitala, to jest taki islandzki odpowiednik PESEL-u, więc jedna z tych aktywistek klimatycznych użyczyła swojego PESEL-u, zmieniając na czas kampanii wyborczej swoje imię i nazwisko, dopisując sobie Snæfellsjökull jako swoje trzecie imię, ale zapewnia, że nie chce w ten sposób przejąć władzy, bo tylko użycza PESEL-u. Trwa zbieranie podpisów. Trzeba uzbierać na Islandii 1500 podpisów. To może się wydawać niedużo, ale Islandia to jest około 400 tysięcy mieszkańców, więc 1500 to jednak jest jak na islandzkie warunki dużo. Ale jak mówi jeden z inicjatorów tej akcji, artysta podejmujący kwestię ekologii Jan Kamilo, no chodzi nie tylko o kwestie ekologiczne, ale też w ogóle o tożsamość islandzką. I tak mówi ten aktywista. Lodowce są integralną częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Wybór lodowca na prezydenta to oddanie czci naszym korzeniom, wzmocnienie więzi łączących nas z ziemią i podkreślenie wagi naszej wyjątkowej tożsamości i dziedzictwa kulturowego. A to jest bardzo piękne miejsce, bo ten lodowiec jest na wulkanie, to jest park narodowy od 2001 roku, a jak ktoś pamięta powieść Juliusza Verna, Podróż do wnętrza Ziemi, to bohaterowie właśnie pod powierzchnię naszej planety dostają się przez ten lodowiec i przez wulkan Snæfellsjökull. Do 26 kwietnia można zbierać podpisy na Islandii. Jeśli zostaną pozbierane, to być może się uda zarejestrować tę kandydaturę, choć islandzkie media trochę powątpiewają, czy się uda, ale jest ten efekt. Mówimy o tym nie tylko na Islandii, się mówi się na świecie, więc to, co chciano osiągnąć, czyli mówienie o lodowcach, się udało. Ale to nie jest jedyne tego typu działanie na świecie, bo ja powiem o działaniu z Kanady. Rzeka Magpie uzyskała w 2021 roku osobowość prawną. I to już nie jest happening. To jest realne działanie, które podjęły i grupy ekologiczne z Quebecu Północnego i Inuici, dla których ta rzeka jest ważna, kulturowo też, religijnie wręcz, doprowadziły do tego, że władze hrabstwa Mingani w Północnym Quebecu uznały rzekę Magpie za osobę prawną, dzięki czemu może być reprezentowana w sądzie i na przykład można zablokować plany budowy tam elektrowni wodnej. A to jest też unikatowe miejsce na Ziemi, o czym mówiła w kanadyjskiej telewizji dokumentalistka, autorka filmu Jestem Magpie, która o tej historii opowiada, Susan Fleming, no i tak zachwalała tą rzekę Magpie. Magpie to jest malownicza rzeka, ma prawie 300 km długości, biegnie przez cudowny krajobraz północnego Quebecu, wypływa z gór w Labradorze i uchodzi do Zatoki Świętego Wawrzyńca. To jest jeden z najpiękniejszych obszarów Kanady. Są tam piękne klify, wodospady, żyją tam dzikie ptaki drapieżne, na przykład rybołowy. To jest piękny kawałek naszej planety, który widziało wciąż mało ludzi. National Geographic uznał jednak rzekę Magpie za jedno z 5 najlepszych na świecie miejsc do uprawiania kajakarstwa górskiego. No i to rozwiązanie z Kanady już chcą skopiować aktywiści ze Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Ekwadoru, też chcą rzekom tamtejszym nadać osobowość prawną, muszą to w sądzie potwierdzić. No i też, kiedy pamiętamy, był kryzys na Odrze w Polsce, kiedy ten ekologiczny, ten wielki problem, to też aktywiści próbowali to podjąć, no i na razie im się to nie udało, żeby Odra miała osobowość prawną. Michał, wracając do tego lodowca, który będzie kandydował na Islandii na prezydenta, to pomyślałem sobie, że no, ma pewną wadę, bo nie może spotykać się z wyborcami, z drugiej strony to wyborcy spotykają się z nim. To prawda, to jest tak jak mówiłem, Park Narodowy, tam są piękne ścieżki do wędrowania wokół tego wulkanu, który no, od dawna nie wybuchł w odróżnieniu od innych wulkanów islandzkich, no ale też zachęcają do głosowania ewentualnego albo przynajmniej poparcia tej listy, podpisania się pod nią aktywiści takim hasłem, że islandzka polityka potrzebuje przejrzystości, no a cóż jest bardziej przejrzyste niż kandydat zrobiony w całości z lodu. To jest jeden z argumentów, jaki podają na swojej stronie internetowej. Co ciekawe, ona jest w kilku językach, po islandzku, po hiszpańsku, po angielsku i po polsku, bo Polacy to jest bardzo duża grupa taka mniejszościowa na Islandii. Ja tylko jeszcze dam jedną ciekawostkę. W tych wyborach prezydenckich na Islandii będzie startowała Polka, pani Agnieszka Sokołowska, która mieszka od 2007 roku na Islandii. Prowadzi tam różne kulturalne przedsięwzięcia i biznesy. Ma obywatelstwo islandzkie, choć przyjechała z Polski. No i też uzbierała 1500 podpisów i 1 czerwca będzie walczyć o prezydenturę Islandii. Czyli no, kibicujemy naszemu człowiekowi na Islandii, ale kibicujemy też temu transparentnemu kandydatowi na prezydenta tego kraju. Michał Strzałkowski, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję. A chance to see your light. All the feeling I have for you, let it come on through. When I cry, you heal my pain. Help me come to you. 18 minut zostało do godziny 8, 22 i 7 trójek. Nie śpię, albowiem podobnie jak mojego przedmówcę, przebudził mnie klęgor żurawi nad Narwią, gdzie w tej chwili jesteśmy całą grupą i przystępujemy od godziny 5.30 do liczenia ptaków wodnych i błotnobrodzących. Dzikie gęsi gęgawe już mają młodzież, kaczki dzikie też już mają młodzież, więc wiosna przyszła bardzo, bardzo wcześnie. Ale panu zazdrościmy, a pan dlaczego już się wybudził? Zaczynam w pewnym sensie dzień z trójką. Natomiast kończę swój 71. sezon narciarski, który był długi, bo trwał od drugiej połowy grudnia. Sezon bardzo udany. No i właśnie jestem w trakcie pakowania się, ruszania w trasę nadal z trójką. Najwyższy szacunek dla pana. 71. sezon narciarski i za naszym słuchaczem wielkie, wielkie brawa. Zostało do godziny 8.17 minut. Zaraz będziemy rozmawiali z Piotrem Metlakiem, który był kiedyś górnikiem, a dziś pracuje jako technik turbin wiatrowych, ale na razie posłuchamy pięknej katalonki Rosalia. Como crujía antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Ponte que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Da, da. Mira. Malamente. Más que toma. Es malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Aunque no esté bonita, la noche un día. Déjame salve, me ilumine, me guarde y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Sí, sí. Malamente. Da, da. Mira. Malamente. Más que toma. Que malamente. Y yo. Malamente. Y yo. Dziś zapraszamy do trójki, mówiliśmy o zdrowym jedzeniu, będziemy mówić o czystym środowisku, będziemy o tym rozmawiać z panem Piotrem Metlakiem, który był bardzo długo górnikiem, a teraz specjalizuje się w energii wiatrowej, jest technikiem turbin wiatrowych. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam pana i słuchaczy. Chciałbym pana w pierwszej kolejności zapytać, jak to się stało, że wyszedł pan z podziemi i poszedł pan w górę, bo te turbiny wiatrowe przecież na bardzo dużych wysokościach. Jak pan się przebranżowił i jak długo pan pracował jako górnik? Mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju, to jest takie miasto typowo górnicze, wybudowane w latach 70., więc ja tutaj się urodziłem w 78 roku, no i dla młodego chłopaka, no to praca na kopalni może nie była czymś najlepszym, ale była jedyną alternatywą. 25 lat przepracowałem na kopalni Jasmos. To jest najstarsza kopalnia tutaj w Jastrzębiu i po 25 latach mojej pracy, 20 tam parę, 24, kopalnia została przez Jastrzębską Spółkę Węglową przekazana do likwidacji. Można powiedzieć to w jednym zdaniu, że te zasoby węgla się skończyły, te, które po prostu były bilansowe. Kiedy to było? Kiedy pan został? Kiedy pan stracił pracę? w 2022 roku. Czyli całkiem świeża sprawa. Zgadza się. No i nie ukrywam, że dość długo myślałem, co mam po prostu ze sobą zrobić jako taki młody człowiek, więc gdzieś tam pracowałem w jakichś różnych innych zakładach, próbowałem coś samemu, ale spółka rekrutacji kopalń razem z EDF-em i ze środkiem szkolenia Wulkan w Szczecinie uruchomiła taki program właśnie przebranżawiania górników. No i skorzystałem z tego programu. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, ponieważ doświadczenie na dole przy maszynach górniczych, przy ich eksploatacji, przy ich naprawach, no ono się bardzo mocno przydaje w sektorze turbin wiatrowych z tego powodu, bo tam też są przekładnie, tam też jest generator, tam są po prostu też elementy, które się kręcą, się będą psuły, łożyska, koła zębate, ja już mówię, bo ja tutaj jestem takim technikiem stricte, takim specjalistycznym przekładni turbin wiatrowych. Od 1 stycznia tego roku w firmie Famur Giro. Oni się tym specjalizują w remontach i w instalacjach i montażu i demontażu tego. Więc bardzo fajnie jest robić coś, co gdzieś tam człowiek się na tym zna, więc jakby taki kierunek. A mogę jeszcze dodać, że jakby te warunki pracy są no troszkę jakby łatwiejsze, no bo jak się zjeżdża 1000 metrów pod ziemię, a tutaj jest 100 metrów na górę, to jak się nie ma lęku wysokości, to po prostu jest to trochę łatwiejsze, nie? Dla takich programów dla górników czy byłych górników jest więcej? Ma pan wiedzę na ten temat? Nie, to jest tylko taki jeden i z tego teraz to wiem, to właśnie chyba się skończyła druga edycja i 10 górników było tam szkolonych, bo w pierwszej edycji było 5. Ale z tego co wiem i mam tam informację, no to jest 100 następnych chętnych do spróbowania, bo tak naprawdę z człowieka nie można zrobić technika turbin, jak on po prostu nie dostanie tych pierwszych szkoleń, bo to są takie bardziej BHP, jak się na tej turbinie ewakuować, jak gasić pożar, jak pierwsza pomoc, no takie podstawy, ale one są bardzo ważne, żeby to bezpieczeństwo było wysokie, a tak naprawdę sama praca, sam wjazd to po prostu weryfikuje, czy ktoś po prostu umie się odnaleźć na takim stanowisku pracy. Bardzo podobnie jest na kopalni. Ja słyszałem takie historie, jak zacząłem pracować, że były takie, ktoś przyjechał gdzieś tam z Polski i zjechał raz na dół, przyszedł do ściany czy do przodka i on potem już wyjechał i już więcej razy nie zjechał na dół, bo jakby to dla niego te warunki były za bardzo ryzykowne lub jakby to nazwać tak ładnie, niezaakceptowalne dla niego, nie? Panie Piotrze, pan ma taką ciekawą wizję dotyczącą pozyskiwania energii w zależności od miejsca naszego kraju, od regionu. Z racji, że 25 lat pracowałem na kopalni na dole i wiem jakby tą strukturę, bo byłem pracownikiem fizycznym i osobą dozoru i skończyłem studia GH i Politechnika. Także gdzieś tam liznąłem, czy mogłem się dowiedzieć bardzo dużo rzeczy, to moje zdanie jest takie, że tak naprawdę wykorzystujemy takie możliwości, jakie nam daje tutaj region, w którym mieszkamy, tak? To, w czym jesteśmy mocni w danym regionie, energetycznie. Tak, zgadza się. No uważam, że tak, wszystko ma zalety i wady, bo turbiny wiatrowe oczywiście to jest odnawialne źródło energii, ale jakbyśmy mieli więcej czasu, no to moglibyśmy podyskutować, co się dzieje jakby z elementami, które są już wyeksploatowane, ale to tutaj nie będę jakby rozwijał, bo inne było pytanie. No na Śląsku mamy węgiel, tak? Węgiel koksujący, który jest, robi się z niego koks i to jest w hucie potem elementy jakby do produkcji stali, więc no stal jest potrzebna do wszystkiego. To już jest jakby inny temat, ale na Śląsku mamy bardzo dużo węgla energetycznego. Ja myślę, że na tyle mamy prężnych naukowców na uczelniach, że te nowe bloki energetyczne, one nie będą po prostu tej naszej naturze, planecie aż tak mocno, że tak powiem, tym dwutlenkiem, czy te różne filtry, więc jakby nowa technologia pozwala nam jakby na wykorzystywanie tego węgla. Jeśli chodzi o turbiny wiatrowe, no to nie wszędzie wieje tak wystarczająco, żeby po prostu efektywnie te turbiny wiatrowe nam